Smolik, Brodka, Cortez, Organek, Tulia, Xanax, Daria Zabiałow. Zapraszam na największe muzyczne wydarzenie roku. Piotr Metz, szef muzyczny Lato z Radiem Festiwal. Organizatorami festiwalu są Polskie Radio oraz Miasto Gdynia. Partnerem festiwalu jest PKN Orlen. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 12 sierpnia. Jest 11, Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Z powodu pożaru kamienicy w Katowicach zostało ewakuowanych 15 osób. W Warszawie o świcie odbyła się próba generalna przed wielką defiladą niepodległości. Z ujścia Wisły wyruszyła sztafeta stulecia niepodległości zorganizowana przez Wojska Obrony Terytorialnej. Z powodu pożaru kamienicy w Katowicach zostało ewakuowanych 15 osób. Mieszkańcy opuścili budynek jeszcze przed przyjazdem strażaków, mówi kapitan Adam Kryla z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach. Nikt w wyniku tego pożaru nie został poszkodowany z uwagi na to, że decyzją powiatowego inspektora nadzoru budowlanego budynek nie nadaje się do zamieszkania. Osoby te otrzymały lokum zastępcze. Nasze działania w tym momencie polegają na rozbiórce spolnej części dachu, tak żeby to nie stwarzało zagrożenia dla osób, które znajdują się w pobliżu. Kapitan Kryla dodał, że na razie nie ma możliwości, by mieszkańcy powrócili do budynku. Osoby pozbawione dachu nad głową otrzymały zastępcze mieszkania z puli Urzędu Miasta. W Warszawie o świcie odbyła się próba generalna przed wielką defiladą niepodległości. Defilada odbędzie się w święto Wojska Polskiego 15 sierpnia. Weźmie w niej udział ponad 1500 żołnierzy, 200 pojazdów oraz 100 samolotów i śmigłowców. Mimo wczesnej pory mieszkańcy Warszawy przyszli na wybrzeże gdańskie, by obserwować przemarsz wojsk. Największe zainteresowanie budziły czołgi, w tym Leopard 2 oraz PLT-91 Twardy, czy amerykańskie Abramsy. Do próby generalnej defilady zmierzają czołgi. Kapitan Krzysztof Płatek, oficer prasowy Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Pierwszy mamy Leopard 2-5, za nimi nadjadą czołgi Leopard 2-4, a następnie pojawią się czołgi PT-91 Twardy. O, akurat teraz mniej mnie słychać, gdyż przejeżdża właśnie ten wspomniany Leopard 2-5. Sprzęt, no, bardzo głośny. Mocny sprzęt, podwórz sylacki, dowództwa załogi. Jeśli chodzi o polskie czołgi, to ja mogę osobiście powiedzieć, że to jest najlepszy czołg. Jedna co popatrzę i chyba też wygląda najciekawiej. Pododdziały, baczność! Niesamowite wrażenia, ten ryk silników, chrzęst gąsienic. Trzęsąca się ziemia, lawina dźwięków. Wszystko to można zobaczyć z bliska, można podejść, można porozmawiać z tymi ludźmi. Wielka defilada niepodległości odbędzie się 15 sierpnia o 13 w Warszawie. Defiladę odbierze prezydent Andrzej Duda, przedstawiciele rządu oraz dowództwo Wojska Polskiego. Z ujścia Wisły wyruszyła sztafeta stulecia niepodległości zorganizowana przez Wojska Obrony Terytorialnej. O godzinie 8 żołnierze wystartowali z Nowej Łachy na Wyspie Sobieszewskiej w Gdańsku. Do Warszawy sztafeta stulecia niepodległości dotrze 14 sierpnia, mówi komandor porucznik Dariusz Dębski z 7 Północnej Brygady Obrony Terytorialnej. Czeka nas 120 km do granic naszego stałego rejonu odpowiedzialności. Nocujemy dzisiaj w okolicy Świecia w hotelu. Przekazujemy pałeczkę kolegom z 8 Brygady Kujawsko-Pomorskiej. Wczoraj wystartował zespół Źródła Wod, który biegnie z południa Polski. Zespół Ujścia łącznie ma do pokonania trasę długości 480 km w czasie do 56 godzin. Uroczyste zakończenie sztafety planowane jest 14 sierpnia około 17 pod pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej w Warszawie. Tam też spotkają się obie drużyny biegnące w sztafecie stulecia niepodległości Wojsk Obrony Terytorialnej z południa i północy Polski. Dziś o 21 na niebie pojawią się Perseidy, czyli meteory nazywane potocznie spadającymi gwiazdami. Jak co roku w noc z 12 na 13 sierpnia Ziemia znajdzie się w chmurze drobin materii pozostawionych przez kometę Swift-Tuttle. Właśnie wtedy można obserwować wielki astronomiczny spektakl Maksimum Roju Perseidów, mówił Polskiemu Radiu Mateusz Wyszyński z Planetarium Niebo Kopernika. Można położyć się na kocu, na trawie i po prostu patrzeć w niebo. Raz na jakiś czas zobaczymy jasną wzmugę przecinającą nieboskłon. Częściej nawet niż raz na minutę możemy się tego zjawiska spodziewać, więc to będzie naprawdę piękna, spektakularna noc. Noc spadających gwiazd 2018 odbędzie się w parku przy Centrum Nauki Kopernika o godzinie 21. Wstęp jest wolny. To był serwis Trójki. Prawie cała Polska będzie cieszyć się przejrzystym niebem, tylko na północy okresami wzrastające zachmurzenie do dużego i tam przelotne opady deszczu, nad morzem możliwe burze. Od 20 stopni na północy i Podhalu do 27 na Dolnym Śląsku. Trójka.

ferocious, fearless. To była płyta Ember, a wykonawcy to tacy hardrockowcy, grunge'owcy nazywający się Breaking Benjamin. To ich nowy album, ten Ember. Tam historia zespołu jest no taka, jak to zwykle bywa, różne zmiany personalne i tak dalej. W tym składzie nagrali już drugą płytę i wydaje się, że czują się dobrze w swoim towarzystwie. Wykonali przed chwilą utwór Feed the Wolf, to i tytuł odpowiedni do takiego grania, nakarmić wilka. Breaking Benjamin, no dobrze, no zawsze tak robię. Jak mi się płyta podoba, wybieram jeszcze dwa utwory dla Państwa, ale też, żeby nie było monotonnie, to jeden będzie trochę szybszy, drugi będzie trochę wolniejszy, a będą się od siebie różniły do tego jeszcze. To jest interesująca i bardzo inteligentna zapowiedź, którą wygłosiłem, więc poprzestanę już teraz tylko na podaniu uprzejmie słuchaczom tytułów. Teraz za momencik będzie Red Cold River, a potem The Dark of You, Breaking Benjamin. Call the river. Breaking Benjamin i ich płyta Ember. Teraz mogę nazwać, że to będzie rodzaj konkursu takiego. Właśnie nie oczekuję odpowiedzi, tylko hipotetycznie. Pomyślałem sobie, że gdybym zapytał słuchacza czy słuchaczkę, jeśli będę grał teraz, proszę pani, proszę pana, piosenkę, która znalazła się na płycie o tytule Dancing with the Beast, czyli taniec z bestią, a tytuł tej piosenki będzie brzmiał Arguing with Ghosts, czyli kłótnia z duchami, to jakiego rodzaju muzyki pani, pan się spodziewa? No i myślę, że jeśli nie będą przyglądać się mojej przebiegłej minie, to pomyślą, że coś ostrego za chwileczkę zagrzmi z głośnika. No i na tym polega zmyłka i mój niesamowicie przebiegły plan, żeby wszystkich wywieźć w pole. Uważni słuchacze tej audycji z pewnością rozpoznali, że ta artystka już występowała w piosenkach Bez Granic, to jest pani Gretchen Peters. Ja bardzo dziękuję przy okazji za listy państwa, nie tylko dotyczące zawartości tej audycji. Bardzo to miło czytać różne głosy z różnych stron. A teraz jeszcze raz z tej samej płyty Dancing with the Beast, Lay Low. It's a good 3 hours to Aberdeen, and I've read all the magazines, and the jokes are all played out or wearing thin. So I lie back and I close my eyes, and I let that old sadness rise, and I listen to hello in there again. And riding shotgun all the time, that melancholy ghost of mine plays Jesus to my lonely Joan of Arc. Together we go riding through the dark. Think I need to lay low for a while, stare at the Gulf of Mexico for a while. Take it easy, take it slow for a while. I think I need to lay low. Tonight I'll call to say hello, but your phone's just gonna ring. I know, I guess some things just cannot be undone. So I clutch this guitar to my chest and wonder just what I'll have left when all of this hard traveling's finally done. Say I'm not who I used to be, that ain't exactly to me. That girl is long since cut and run. But baby, I am not the only one. I think I need to lay low for a while, stare at the Gulf of Mexico for a while. Tell them I need to lay low. She travels fast, who goes alone. Window cut you to the bone. These truckers sure are flying here tonight. And as for me, I'm getting by. I still laugh, but I can't cry. That door is shut and locked up tight. Days go by like hazy dreams, and nights at least I get to sing. And suddenly it's 3 a.m. again, and this sadness like a tide that's rolling in. I think I need to lay low for a while, stare at the Gulf of Mexico for a while. I think I need to let it go for a while. No i moją część audycji zakończyłem łagodną nutą, no bo przecież łagodność to moje drugie imię. A teraz Jan Chojnacki. Dzień dobry. Dzień dobry. No to łagodnie jakoś podejdę też do tego mojego kącika. Na początek przynajmniej słownie, bo muzycznie będzie dynamicznie. Otóż, jak pamiętają Państwo zapewne, zresztą my też pamiętamy, ostatnia płyta grupy The Rolling Stones to był bluesowy album zatytułowany Blue and Lonesome. I to był poniekąd taki ukłon Stonesów w stronę Chicago, które jest jednym z najważniejszych gniazd tej muzyki. No i teraz Chicago, można powiedzieć, odkłania się Stonesom, informując świat, że już za miesiąc ukaże się album zatytułowany Chicago Plays the Stones. To taka płytka, która, jak sądzę, korzystając z obecności Mika i Keitha w Chicago, została zrealizowana, żeby podtrzymać tę więź między Stonesami i chicagowskim bluesem, która to więź no przecież od ponad pół wieku jest bardzo mocna, bo i Stonesi tam nagrywali i kolegują się i kolegowali z wieloma chicagowskimi muzykami. No i teraz przyszedł czas na to, żeby ci chicagowscy koledzy nawiązali do twórczości Mika i Keitha. To będzie 12 numerów. Oczywiście te takie słynne też, czyli Satisfaction, czy Angie, Sympathy for the Devil. No i parę takich mniej, powiedziałbym, oczywistych, które zostały na bluesową niwę przeflancowane przez chicagowskich muzyków. To za miesiąc. Na razie jeden utwór, jedno nagranie, które otwiera tę płytę. John Primer, zasłużony gitarzysta i wokalista chicagowski, który no, grywał z największymi tego bluesowego świata, z Muddy Watersem na czele, i on wziął się za utwór zatytułowany Let It Bleed. Need some. No taki początek będzie miał nowy album zatytułowany Chicago Plays the Stones. Zapomniałem jeszcze powiedzieć, że w dwóch numerach pojawią się sami główni bohaterowie, czyli Mick Jagger i Keith Richards. Keith w utworze Beast of Burden, a Mick w Do-Do-Do-Do-Do Heartbreaker. No ale to dopiero gdzieś za miesiąc, 14 września ma się ukazać ten album. A jeszcze... teraz przenosimy się na zachodnie wybrzeże, do San Diego. Tam urzęduje na stałe Sue Palmer. To jest zwłaszcza znana wśród blues fanów jako pianistka grająca boogie, ale także trochę śpiewa, trochę lideruje zespołowi, a przez dziesięciolecie chyba była najbliższą współpracowniczką nieodżałowanej Candy Kane. I razem stworzyły szereg znakomitych nagrań, no ale przede wszystkim na scenie też świetnie dawały sobie radę. I Sue Palmer opublikowała teraz album, który ma taki charakter jak gdyby greatest hits, chociaż to trudno powiedzieć, bo to nigdy ona tych wielkich przebojów takich ogólnoświatowych nie miała. Ale powiedzmy, dokonała wyboru swoich ulubionych utworów. Jest ich kilkanaście. Album nosi prosty tytuł Gems Volume 1. Wybrałem z tego zbiorku utwór, w którym Sue Palmer z Candy Kane wspominają stary, dobry przebój These Boots Are Made For Walking. Chip Palmer i Candy Cane. W zasadzie to ja nie bardzo tak jestem za takimi coverami tych utworów, które już tak przylgnęły do kogoś, że w zasadzie nie trzeba już się nimi zajmować, a These Boots Are Made For Walking no chyba są takim, przynajmniej ja tak sądzę, że tak się przylepiły do jednej wykonawczyni, że już nie bardzo jest co z tym zrobić. No ale chyba, żeby ktoś zrobił jakąś dramatycznie inną wersję odbiegającą, a tutaj to było takie no, troszkę ale, złagodzone. No, ale przynajmniej się dziewczyny bawiły i to, to mi się w tym podoba. No a teraz już żadnych coverów nie będzie, bo nowy album Doyla Bramhalla II będzie w całości jego własnym pomysłem. Niedawno zachwycałem się tym, jak on pięknie uzupełniał muzycznie płytę Boza Skaksa, ten album, który teraz się ukazał, Out of the Blues. No a okazuje się, że w międzyczasie majstrował Doyle własny album. Ta płyta nosi tytuł Shades, w październiku się ukaże. No i tutaj troszkę długi swoje w stosunku do Doyla spłaca Clapton, któremu Doyle przez wiele, wiele lat towarzyszy i w koncertach i w nagraniach. No a tymczasem w nagraniu Everything You Need Clapton tym razem dołożył swoją gitarę do muzyki Doyle'a. Thank you. Doyle Bramhall II i Eric Clapton z nagranie z nowego albumu Doyle'a Everything You Need. A teraz szybciutko o piosence, która będzie za chwilę. Ja nie znam za bardzo artystów, którzy grają moją muzykę, a wywodzą się z południowej Afryki, ale myślę, że Sani Fox, która za chwilę wystąpi, to jest tam jedną z najjaśniejszych wykonawczyń, bo to, co mnie uderza w jej gitarze, to to, że brzmi ona bardzo współcześnie, a jednocześnie tam słyszę jakieś zapożyczenia ze skali afrykańskiej, podziały są jakieś takie zupełnie nietypowe dla muzyki rockowej i dlatego to tak bardzo dla mnie atrakcyjnie brzmi. No ale wystarczy poprosić słuchaczy z południowej Afryki, żeby odezwali się i potwierdzili, że jest taka popularna, jak mówisz. Puk, puk, odezwijcie się, południowi Afrykańczycy. Sani Fox teraz wystąpi i wykona Willow Song. Nie odezwał się nikt z Afryki Południowej. No bo to jest jednak spory dystans, to tak szybko nie przychodzi. A może to dlatego, że wyłączyłeś komputer? Nic podobnego. Gdyby ktoś przysłał, to komputer się automatycznie włączy. A, przepraszam bardzo, to nie wiedziałem, że program Trzeci Polskiego Radia dysponuje już taką techniką. Ale oczywiście, że tak. A coś mówiłeś, a ja ci przerwałem. Nie, mówiłem tylko, że komputer się włączy, jeśli ktoś z południowej Afryki napisze. Mogę powtórzyć.